en Miski van 4 jaar geleden alweer. Clap Your Hands, zo heet het liedje. We gaan kijken naar de ochtendkranten. Die liggen hier in papiervorm. We hebben ook naar de site gekeken natuurlijk. En dit zijn daar de belangrijkste vragen. Trouw schrijft dat ABN AMRO, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe methode hebben ontwikkeld om mensenhandel op te sporen. Via financiële gegevens die de bank in handen heeft, kan arbeidsuitbuiting herkend worden. Eerder was de inspectie meestal nog afhankelijk van fysieke meldingen of controles om mensenhandel op te sporen. Maar omdat het bij mensenhandel en uitbuiting om geld gaat, kun je misstanden ontdekken door goed naar transacties te kijken, zegt de inspectie in de krant. Bij onderzoek naar mensenhandel moeten banken normaal gesproken ook al informatie afstaan als daarom gevraagd wordt. Maar met de nieuwe methode werken banken ook omgekeerd. Zonder directe aanwijzing zoekt de bank met een algoritme naar in het computersysteem naar verdachte overboekingen. Postbedrijf Cent wordt overgenomen door PostNL. Dat wordt vandaag tenminste aangekondigd bij de presentatie van de jaarcijfers van PostNL. En daarover schrijft de Telegraaf. De overnameprijs ligt tussen de 130 en 150 miljoen euro. Beide bedrijven gaven vorig jaar al aan om samen te willen gaan, omdat de postmarkt krimpt. Volgens de krant zal de concurrentiewaakhond waarschijnlijk niet akkoord gaan met het samengaan, omdat het, zo zegt de waakhond, zich geen raad weet met de unieke situatie dat er slechts één aanbieder is straks. PostNL neemt alle 19.000 werknemers en 23 locaties over van Cent, zo is de bedoeling. En de verwachting is dat de overname na de zomer rondkomt. De recherche heeft een nieuwe manier bedacht om rondtrekkende winkeldieven, overvallers en inbrekers op te sporen. Volgens het AD roept de politie het kenteken van de auto van criminelen uit tot kenteken van de week, waardoor die in de politiesystemen worden gezet. Slimme camera's boven de weg kunnen daardoor registreren waar de criminelen zich op dat moment bevinden, waardoor het voor de politie veel makkelijker is om ze aan te houden. Het gaat in deze gevallen vaak om Oost-Europeanen die op rooftocht zijn door ons land. Ze zijn vaak moeilijk te pakken omdat ze voortdurend van werkterrein wisselen en niet in hun eigen auto rijden. De aanpak is tot nu toe succesvol, zo staat in de krant. In 8 van de 10 gevallen werd daadwerkelijk een winkeldief, zakkenroller of serieinbreker opgepakt. En het Financiële Dagblad schrijft dat HEMA en Bijenkorf overhoop liggen met vastgoedbelegger IEF Capital over een groot aantal winkelpanden. Die panden worden gehuurd in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. HEMA en Bijenkorf willen de gebouwen terugkopen, maar door een onzorgvuldig geformuleerd huurcontract uit 2005 lukt dat niet. Dat contract leek in eerste instantie financieel aantrekkelijk voor de warenhuisketens, maar ze verloren ermee wel de zeggenschap over de panden. Bijenkorf en HEMA zijn bang dat IEF Capital de panden verkoopt aan een bedrijf dat hele andere plannen heeft met de gebouwen. En er lopen inmiddels tientallen rechtszaken over de kwestie. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB om ons op de hoogte te houden. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het zal over het algemeen wat minder druk worden dan gebruikelijk door de voorjaarsvakantie. Maar toch filevrij zijn we niet, zeker niet als er dan een ongeluk gebeurt. Zoals op de A7 Hoorn-Zaandam bij de afrit Zaandijk. Houd er rekening met een half uur oponthoud, de spitsstrook is dicht. Bijna 19 over 6 is het. De Taliban en de VS die praten vandaag opnieuw over vrede in Afghanistan. Eind januari zijn ze het er al over eens geworden over hoe een mogelijke vredesovereenkomst eruit moet komen te zien. Dat zou kunnen betekenen dat er na ruim 17 jaar een mogelijk einde aan de oorlog in zicht komt. Maar de 10.000 Afghaanse vluchtelingen in India die zijn niet optimistisch over de besprekingen. Dat merkte ook correspondent Aletta André. Verse aubergines worden in de olie gelegd en rozijntjes worden gewassen. 3 Afghaanse dames, Farhad, Khatera en Nasima, runnen vanuit dit keukentje hier in Delhi een cateringbedrijf met gerechten uit hun thuisland. De geur van het eten maakt Farhad nostalgisch. Wanneer ik rijst kookte in Afghanistan, verspreidde de geur zich over heel de stad. Afghanistan de Golnametan. Afghanistan, maar ze is ook verdrietig. Ik kan niet terug naar Afghanistan. Het leven daar is voor mij een hel. Farhad's man was soldaat en in 2011 kwam hij om het leven bij een bomaanslag. Ze woonde in Ghazni, een stad waar de Taliban heel veel invloed hebben. Na mijn mans dood begonnen ze me onder druk te zetten. om opnieuw te trouwen met een van hen. Er wonen naar schatting 30.000 Afghaanse vluchtelingen gezinnen in India. De meeste in Delhi en veel van hen in deze wijk Bogol, ook wel Klein Kabul genoemd. Farhad doet hier haar boodschappen. Bij de groenteman onderhandelt ze even over de wortels. En in dezelfde straat staat een trainingsinstituut van de 26-jarige Ahmed Anjam. For example, each student. Een stuk of 10 jongeren oefenen hier hun Engels. Anjam, de leraar, volgde de ontwikkelingen in Afghanistan, maar is er niet van overtuigd dat de gesprekken resultaat zullen hebben. You know, they promise for the young generation peace is coming, but when? Ze beloven ons al langer vrede, zegt hij. Maar veel mensen die voor de vrede werken in Afghanistan worden vermoord. I was studying in Gavharshad University when this in front of our university bomb explosion. We lost two of our classmates. Zijn handen trillen terwijl hij over zijn eigen ervaring vertelt. Hij studeerde in Kabul toen voor de deur van de universiteit een bom ontplofte. Twee van zijn klasgenoten werden gedood. Hij zegt, of je nu gaat sporten of naar de speeltuin gaat of een opleiding doet, er is altijd kans op een bomaanslag. Wij Afghaanse jongeren, we weten niet hoe we ons op de toekomst kunnen voorbereiden. We don't know how can we plan for our future. In een buurtparkje spelen veel Afghaanse kinderen. En op een bankje zit Sharifa Shahab. Een advocate die een aantal jaar geleden naar Delhi vluchtte en nu juridisch advies aan Afghaanse vluchtelingenvrouwen geeft. Zij zegt, vrouwen hebben de afgelopen 17 jaar in Afghanistan veel rechten, veel vrijheden verworven. Als de Taliban nu weer aan de macht zouden komen, dan zou dat zeker ten koste gaan van de vrouwenrechten. Sharifa gelooft niet dat hun gedachtegoed is veranderd. Farhad gelooft niet dat de vrede nabij is. We weten niet wat er gaat gebeuren in Afghanistan, zegt ze. Ze heeft nu een toekomst in India voor ogen. Ik ben hier voor mijn zoon, zegt ze, zodat hij wat kan worden. Reportage van correspondent Aletta André. En ik praat nog even door over de rol van de Taliban in Afghanistan met Jorrit Kamminga, Afghanistan-kenner, verbonden aan het instituut Klingendaal en ontwikkelingsorganisatie Oxfam. En hij is ook geregeld in Afghanistan. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Kamminga, u hoorde in de reportage dat Afghaanse vluchtelingen nogal pessimistisch zijn over die besprekingen. Die worden in Qatar gehouden. Bent u ook zo pessimistisch? Ja, kijk, praten in principe is altijd goed, zou je kunnen zeggen. En zeker beter dan vechten, al gaat het conflict natuurlijk gewoon door. Maar er is hier wel iets heel raars aan de hand. Hè, want we hebben 17 jaar nu miljarden en heel veel tijd geïnvesteerd in het versterken van de Afghaanse democratie. Het helpen van de regering in Kabul om meer legitimiteit te creëren. En dan juist bij dit soort belangrijke besprekingen met de Taliban is de regering er niet aanwezig. Hè, want het gaat dus om onderhandelingen tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Waarom wil de Taliban die regering er niet bij hebben? De Taliban ziet de huidige regering en ook de vorige regering van Hamid Karzai als marionetten van het Westen. En dat is natuurlijk ook een beetje dubbel. Hè, want vervolgens gaan ze wel onderhandelen vandaag weer voor de tweede ronde met de grootste marionettenspeler, zou je kunnen zeggen. Hè, want de Verenigde Staten houden op dit moment nog steeds de Afghaanse regering in Kabul en het Afghaanse leger ook in het zadel, zeg maar. Je ziet duidelijk dat het heel dubbel is. Niet praten met de legitieme regering zoals wij dat zien, maar vervolgens wel dus met de Verenigde Staten. En dan zijn er op dit moment in Moskou ook nog besprekingen van Taliban-leiders onderling. In hoeverre zijn die dan belangrijk voor de besprekingen in Qatar? Ja, de vraag is eigenlijk, kan het nog gekker? En dat kan inderdaad, blijkbaar. En ik heb in de afgelopen 13 jaar dat ik op Afghanistan zit heel wat meegemaakt. Maar die besprekingen in Moskou zijn eigenlijk niet of nauwelijks verbonden met de gesprekken die in Qatar gaande zijn. En de enige overeenkomst is weer gek genoeg dat de Afghaanse regering in beide gevallen er niet bij is. Dus je ziet eigenlijk dat de twee oude tegenstanders van de Koude Oorlog, Rusland en de Verenigde Staten, nu weer in Afghanistan strijden om, misschien niet in dit geval om wie de oorlog mag winnen, maar wel strijden om wie de vrede mag vormgeven, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat zijn eigenlijk de eisen van de Taliban? Willen zij hun strijd in Afghanistan staken? Zij willen de strijd op zich wel staken, alleen dus wel onder hun voorwaarden. En ze zijn nu ook in een enorm sterke positie. Dus ze zijn zeker niet zeg maar naar de onderhandelingstafel gedwongen omdat ze zo zwak zijn. De invloed van de Taliban groeit juist in Afghanistan. En hun eisen zijn eigenlijk dezelfde die ze de afgelopen jaren stevast hebben gehad. En dat is ten eerste alle buitenlandse troepen weg uit Afghanistan. Nou, dat sluit mooi aan bij de agenda van Trump, die zo snel mogelijk eigenlijk die troepen ook wil weghalen uit Afghanistan. En ten tweede, islamitische wetgeving en gebruiken, die moeten er dan zoveel mogelijk ingevoerd worden. Dus nog veel meer ook dan nu het geval is. En dat betekent dus ook dat het politieke systeem volledig in lijn moet zijn met de islamitische wetgeving. Ja. En dat zou dus ook betekenen dat de grondwet bijvoorbeeld veranderd zou moeten worden. Maar dan zijn we eigenlijk gewoon weer helemaal terug bij af, als het gaat ook over de ontwikkeling van het land. Nou, helemaal terug bij af zou ik niet willen zeggen. Er is duidelijk ook een andere Taliban op dit moment dan de Taliban-beweging die in het eind van de jaren 90 het bewind voerde. Maar ook de context is veranderd. Er is natuurlijk een nieuwe generatie, jonge generatie nu die ook niet de tijd van de Taliban mee heeft gemaakt. Maar we horen toch nog steeds aanslagen die worden gepleegd uit naam van de Taliban? Dat klopt. Dat is zorgelijk. Er was een tijdje het geval dat de Taliban eigenlijk probeerde te voorkomen om burgerslachtoffers te maken. Maar vorig jaar hebben we een aantal zeer bloedige aanslagen gezien waar dus ook burgerslachtoffers in grote getalen slachtoffer van werden. De zorgen die ook door de vluchtelingen in India geopperd werden, hè, vooral ook dus over vrouwenrechten, die zien wij ook bij lokale partners van Oxfam Novib. De nieuwe Taliban, om het maar even zo te zeggen, die geven aan dat vrouwen wel meer rechten hebben. Ze mogen onder andere werken en ze mogen studeren. Maar vervolgens zijn ze het totaal niet mee eens over de manier waarop die vrouwenrechten de afgelopen 17 jaar juist vormgegeven zijn. Dus dat noemen ze dan immoreel. Hoe de vrouwen op verschillende manieren het trein gewonnen hebben. Dus ja, daar maken wij ons natuurlijk ook enorm veel zorgen over. Ja. Dank voor de uitleg, Jorrit Kamminga, Afghanistan-kenner. En verbonden aan instituut Klingendaal over de situatie in Afghanistan dus. Zangeres Jolanta Quarty, artiestennaam Yola, is 35. En nu pas is haar debuutalbum uit, Walk Through Fire geheten. Dat zit zo. Eerst zat ze met haar moeder, die nou niet bepaald een stimulerende rol speelde om de muziekbiz van Londen in te gaan. Dus Yola verzon allerlei logeerpartijtjes bij vriendinnetjes om toch te kunnen optreden. Op zeker moment het ouderlijk huis ontvlucht, moest ze zelfs een paar dagen op straat slapen, omdat ze geen van de vriendinnen wilde helpen. Maar dat is nu allemaal verleden tijd. Eerst deed ze nog achtergrondzang bij allerlei andere artiesten. Nu is ze zelf een ster. En verhuist intussen naar de Amerikaanse muziekstad Nashville. En hier is ze met haar nieuwe liedje Faraway Look. You lit the candles on the cane and threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. grocery store. Only you know what you're looking for. And when your working day is through, you walk the darkness to your bed to dream the dreams that live inside your head. A far away look in your eyes. It's getting hard to Yola, zo heet de zangeres. Far Away Look is het liedje. Het is 1,5 minuut over 7:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. De Brexit wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Dat meldt The Telegraph. Volgens de krant zou premier May zo meer tijd krijgen om te onderhandelen over de voorwaarden van het vertrek. De stemming daarover in het Britse parlement werd eerder al uitgesteld. En ook de deadline om de handelsoorlog tussen Amerika en China op te lossen wordt uitgesteld. Dat schrijft president Trump op Twitter. Volgens hem is er intussen voldoende vooruitgang geboekt om het conflict op te lossen. De handelsoorlog begon omdat China veel meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. Op het Franse eiland Corsica woeden zo'n 15 verschillende bosbranden. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Later vandaag komt de brandweer van het Franse vasteland helpen met blussen. Bij de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden is een medewerker van de kiescommissie die door een verdwaalde kogel werd geraakt. De uitslag kan nog dagen op zich laten wachten. En Green Book heeft vannacht de Oscar gekregen voor beste film. Bohemian Rhapsody kreeg de meeste beeldjes, 4 stuks... waaronder die voor beste mannelijke hoofdrol. Olivia Colman kreeg de onderscheiding voor beste vrouwelijke hoofdrol in The Favourite. Het weer, de dag begint fris met lokaal lichte vorst. Als de zon opgekomen is, stijgt de temperatuur snel. Het wordt 13 tot 17 graden bij een zwakke of matige wind. File nieuws, Wijnand Zwaan. Ja, voorjaarsvakantie, maar op de A7 Hoorn richting Zaandam is daar niet zo heel veel van te merken. Er staat tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Zaandijk 16 kilometer file na een ongeluk. De spitsstrook is dicht. Bij dat ongeluk zijn 2 bestelbusjes betrokken. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar staat bij Leidschendam 5 kilometer met een 1/2 uur vertraging. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Huh? Joh, ik heb gewoon 1 bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Nieuwe week, nieuwe perspectieven. Digitale transformatie is in volle gang. Ook voor uw organisatie is stilstaan geen optie. BDO biedt u daarom het 360 graden perspectief op digitale transformatie. Een integrale aanpak voor het toekomstproof maken van uw hele organisatie. Lees onze visiepaper op bdo.nl/digitale-transformatie. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg, om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters, maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Het is bijna 6 minuten over 6:30. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een rode loper, flitsende toestellen, fototoestellen, camera's natuurlijk van alle kanten. Acteurs en actrices op hun paasbest gekleed. Afgelopen nacht zijn in Hollywood de Oscars weer uitgereikt. De Oscar goes to Rami Malek. En de Oscar goes to Olivia Colman. En de Oscar goes to Green Book. This is like a dream. You made a film about a gay man, an immigrant who lived his life just unapologetically himself. And the fact that I'm celebrating him and this story with you tonight is proof that we're longing for stories like this. Thank you so much. Fox, everybody, the cast, the crew, Francis, Sam, thank you. Oh, thank you so much. Lady Gaga. Ik ga erover praten met journalist Danielle Cole. Die werkt vanuit Los Angeles voor De Telegraaf en het ANP. En heeft de hele uitreiking in de perszaal gevolgd, Danielle. Daar laten ook alle winnaars na afloop hun gezicht zien. Wie heb je daar allemaal gezien en gesproken? De makers van Green Book kwamen net nog even langs. Spike Lee, die vond het geweldig om daar te staan. Die kwam met champagne binnen. Regina King, eigenlijk alle grote namen zijn wel eventjes langs gekomen om wat vragen te beantwoorden. Ja, waren ze nog helder allemaal? Of? ja, volgens mij nog wel redelijk. Hierna gaan ze allemaal door naar de Governor's Ball, de afterparty. Dus ik denk dat het dan allemaal wat minder wordt, maar in de persruimte waren ze nog redelijk helder. Ja. De uitreiking was dit jaar zonder presentator, er was een hoop gedoe vooraf. Hoe was dat? Ja, ik viel eigenlijk wel mee qua hoe groot het verschil was. Er was een redelijk standaard opening, waar Amy Poehler, Tina Fey en Maya Rudolph, die deden eigenlijk wat een presentator normaal doet qua opening. En alle presentators, dus alle presenters, de mensen die de awards uitreiken, kregen gewoon wat langer de tijd. Dus de uitzending kreeg wat minder smol. Maar het is ook niet een 180 graden verschil. Zo. Nee. Vanuit Nederland heeft naar de Oscar-uitreiking gekeken filmjournalist Robert Blokland. Robert, ook goedemorgen. Goedemorgen. Zaten er voor jou verrassende winnaars tussen? Nou, het is wel opvallend dat Green Book gewonnen heeft voor beste film. Het is een redelijk zijige film, toch? Een beetje gemakzuchtige keuze. Omdat iedereen toch een beetje verwachtte dat Roma ging winnen toen die de meeste belangrijke prijzen in de wacht sleepte. En dat Bohemian Rhapsody toch zo gelauwerd is. Het is een zeer omstreden film. Veel mensen zijn toch boos dat de rauwe kantjes van Freddie Mercury zijn afgepoetst. En de regisseur ligt onder vuur vanwege seksueel misbruik van jonge jongetjes. Maar dat heeft de Academy toch er niet van weerhouden om de meeste prijzen daar Bohemian Rhapsody te geven. Ja, vier hebben ze toch over gekregen, hè? Ja, klopt inderdaad. En verder was het de grote verdeelshow. Dus Roma heeft er 3 gehad. Green Book, Black Panther niet te vergeten. De megahit van producent Marvel. Die gewonnen heeft voor muziek, kostuums en production design. En wat ook opviel is dat iedereen aan bod kwam. Het was een zeer multiculturele uitreiking. Dus je had Latino-winnaars, donkere winnaars. Heel veel vrouwen wonnen prijzen. Onder meer voor een documentaire over menstruatie. Wat een van de leukste quotes van de avond opleverde. Een film waar Menstruation Has Won an Oscar Now. Waar is heel blij mee. De groep vrouwen die de film gemaakt had. Dus iedereen kwam aan bod en het was een zeer gemêleerd ensemble uiteindelijk. Mm. Waren er dan ook nog momenten dat jij dacht van, hey, wacht eens even, waarom krijgt hij hem niet en die wel? Ja, Glenn Close, dat is wel een iconische snub aan het worden, heet dat dan, zeg maar. Een Oscar die onterecht niet gegeven wordt. Zij is al 7 keer genomineerd geweest en iedereen dacht echt, zij gaat nu de prijs krijgen voor The Wife, prachtige film over een vrouw die zichzelf haar hele leven lang wegcijfert. Maar ze kreeg hem niet, hij ging naar Olivia Colman voor The Favourite. En Olivia Colman was zelf ook erg verrast en die excuseerde zich in haar dankwoord ook van: Glenn Close, je bent mijn grote idool, ik heb dit niet zo gewild, deze prijs had jij eigenlijk moeten krijgen. Maar ja, tof tot Olivia Colman daar om de prijs in ontvangst nemen, ja, in plaats van Glenn Close. Je had het al even over die film Roma, hè? Dat is een film van Netflix. Er zijn puristen die vinden dat niks, hè, dat een tv-film een Oscar kan winnen. Die zien de Oscars echt als middel ook om het bioscoopbezoek te promoten. Ben jij zo'n purist? Nee, ik ben zeker geen purist, maar het is wel opvallend. Het is natuurlijk wel maker is Alfonso Cuarón, regisseur van onder meer Gravity. En die is erg geliefd in Hollywood. Hij maakt hele mooie films. Het is, ondanks dat het een film is voor tv, is het wel een echte cinemafilm. Het zijn hele mooie shots met veel geluid en veel beeld, die aangeeft waarin filmkunst zich onderscheidt van andere kunsten, zoals boeken of schilderijen. Dus het is voor Netflix wel een overwinning. Er is natuurlijk heel veel discussie de afgelopen jaren. Is Netflix nou wel of niet een officiële filmproducent? Maar dit is een zekere vorm van waardering waar ze erg op zaten te wachten. En dat geldt ook voor National Geographic, die zijn eerste Oscar gewonnen heeft, voor de documentaire Free Solo. Dus ja, je kan er wel purist over gaan lopen uithangen, maar ze hebben wel gewonnen. En blijkbaar heeft Netflix wel een van de allerbeste films van het jaar gemaakt. Ja. Nog even terug naar Danielle in L.A. De kijkcijfers van die Oscar-uitreiking liepen de afgelopen jaren flink achteruit. Een derde van de kijkers is afgehaakt, geloof ik, in 5 jaar tijd. Dus het moest allemaal wat korter ook. Hoe beviel het jou, deze nieuwe aanpak? Ja, dat korter is natuurlijk weer jammerlijk mislukt. Dat waren ze zelf ook al wel een beetje bang voor. Dat is niet gelukt. Ja, verder. Het is niet, zeg maar, het was niet een wezenlijk verschil. Dus het was niet zoveel korter dan voorheen. Wat mij opviel is dat de Academy er dan weer geen problemen mee had om een spotje voor hun eigen nieuw museum hier in L.A. Wel uit te zenden. Dat ze zogenaamd zoveel tijd nodig hadden. Dus ja, we zullen zien. Ik was vorige week bij EDC, de tender die dit allemaal uitzendt hier in Amerika. En die hoopte eigenlijk dat vanwege alle controverse, er zijn een paar relletjes geweest in aandacht naar de Oscars toe, dat eigenlijk toch wat mensen er naartoe, naar de uitzending toe heeft getrokken. Ja. Dus we zullen zien of morgen de kijkcijfers bekend worden. Ja. En hoe was het, want over de controverse gesproken, hoe was het qua speeches? Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd werden? Spike Lee had natuurlijk wel een mooie speech. Die ging ook helemaal uit de dak. Dat was sowieso leuk om te zien. Samuel L. Jackson, een goede vriend van hem, maakte bekend dat hij hem had gewonnen. En hij vloog het podium op. Hij vloog Samuel L. Jackson in zijn armen. En toen hij net bij ons in de persroom stond, zei hij van: mensen, ben ik hem echt in zijn armen gevlogen? Is dat echt gebeurd? Waar wij dus moesten zeggen ja. Dus dat is wel een opvallend ding. De meeste Black Panther speeches hadden natuurlijk wel een boodschap. Lady Gaga sprak toch veel jonge mensen toe. Maar nee, het is niet echt dat je zegt, zoals het eerste jaar met Trump, dat alles enorm beladen was of zo. Nee. En eigenlijk was het niet. Het zit er weer op de Oscar-uitreiking. We hebben alle rangen en standen gehoord. Dank daarvoor. Danielle Kool vanuit Los Angeles en Robert Blokland hier vanuit Nederland. NOS Radio 1 Journaal. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor bedrijven om te kunnen blijven groeien. Dat bedrijven zitten te springen om arbeidsmigranten. Dat blijkt ook uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarin staat dat er alleen al uit de EU jaarlijks naar verwachting 50.000 mensen extra nodig zijn om het Nederlandse personeelstekort op te vullen. En vooral in Brabant is de nood hoog. Jan van Maurik is van bedrijvenorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland. Meneer van Maurik, goedemorgen. Komt die groei van bedrijven in gevaar als de arbeidsmigranten niet deze kant op komen? Er zit wel een zeker verband tussen, ja. Want veel bedrijven hebben veel vacatures. En als ze inderdaad willen groeien, dan kan dat niet zonder personeel. Nee, dat klinkt logisch. In Brabant alleen al 100.000 mensen uit het buitenland. Vooral in de logistiek, begrijp ik. Er zijn geen Brabanders of andere Nederlanders te vinden voor dat werk? Kennelijk niet, nee. Dat is zo. Het is zo, die 100.000 mensen die werken overigens, die buitenlandse werknemers werken in de landbouw, werken bij de high-tech bedrijven en ook in de logistiek. Dus niet alleen logistiek, maar die zijn wel hard nodig om de arbeidsmarkt draaiende te houden in Brabant. Klopt. Maar is het salaris dan te laag of zo, dat Nederlanders het niet willen of kunnen doen? Nou ja, ik hoor van bedrijven die mensen zoeken dat ze inderdaad niets Brabanders kunnen vinden. Dus kennelijk is de arbeidsmarkt behoorlijk overspannen. En er zijn koks te weinig, maar dus ook in de logistiek zijn er kennelijk geen mensen die chauffeur willen zijn, die in de logistiek willen werken. Dus dat vraagt om andere maatregelen. Het zijn met name mensen uit Oost-Europa die dan hier werken. Als die nou niet zouden komen, wat zou er dan gebeuren? Ja, dan zouden we morgen een probleem hebben. Wat je ziet is dat bedrijven die spelen erop in door ook te robotiseren in de logistiek waar dat kan. Maar ja, zonder mensen gaat dat vaak niet. Dus je ziet nu dat veel bedrijven dat die verdere groei even uitstellen. Maar je hoort natuurlijk ook nog wel eens mensen zeggen, ja, die lui die pikken onze baantjes in, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, dat moet je anders zien, denk ik. Er was het laatste bedrijf in Tilburg die gaf aan dat hij zijn magazijn ging robotiseren. En dat leidt ertoe dat de mensen die ze hebben, dat die andere dingen gaan doen. Dus het baantjes inpikken van baantjes inpikken is geen sprake. Nee. Dan is er wel het probleem van de huisvesting. Daar is altijd gedoe over of ze wonen onder slechte omstandigheden, of ze worden in grote zogeheten polenhotels gestopt, waar dan in de buurt weer veel verzet tegen is. Komt daar ook een oplossing voor? We hebben bij de provincie aangedrongen op meer aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten. Je ziet dat de bereidheid bij de bevolking om arbeidsmigranten te huisvesten in de buurt, dat die afneemt. En dat is een probleem, omdat die mensen onverkort nodig zijn. Dus vandaar pleidooi richting gemeenten, richting overheden om er iets aan te doen. En pleidooi richting bedrijven om mee te werken aan huisvesting van arbeidsmigranten. Ja. Kortom, een groot probleem nog, maar dat is dus niet zomaar opgelost. Nee, de arbeidsmarkt die is natuurlijk overspannen. Structureel zie je dat we eigenlijk een volledige werkgelegenheid hebben. Dus als wij iets willen veranderen, ja, dan gaat dat tijd kosten. En wordt er ook al verder gekeken? Want we hebben het nu vooral over Oost-Europa. Maar zijn er andere regio's dan waar u mensen vandaan wil halen? Nou, ik begrijp dat Oost-Europa dat de landen waar mensen vandaan komen, of de regio's in landen waar mensen vandaan komen, dat je dat ziet veranderen. Het zou zo kunnen zijn dat bedrijven al nog verder kijken dan Oost-Europa. Dat zien we niet, want dat heeft natuurlijk weer andere voor- en nadelen. Maar je ziet wel dat bedrijven echt de markt of Europa afstruinen naar waar mensen dan wel vandaan kunnen komen. Ja, ja. Dank voor de uitleg. Dat was Jan van Maurik van VNO-NCW in Brabant en Zeeland. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Rijkswaterstaat moet voor bijna 1,5 miljoen euro... drie gloednieuwe schepen aanpassen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Telegraaf. De schepen liggen door een fout in het ontwerp te diep in het water, waardoor varen in de Waddenzee en in ondiepe wateren van het IJsselmeer niet mogelijk is. Ook ontneemt een kraan deels het zicht van de kapitein op het schip. Volgens de krant kunnen de schepen niet varen als ze niet aangepast worden. Het gaat nog zeker een half jaar duren voordat ze hersteld zijn. Minister van Nieuwenhuizen laat onderzoeken wie moet opdraaien voor de extra kosten. Een woordvoerder zegt dat het ook een optie is om de drie nieuwe schepen niet te accepteren. Pinpas en bankrekeningen worden steeds duurder zonder dat banken meer leveren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond waar het AD over schrijft vanochtend. Bij SNS en ASN Bank zijn de betaalpakketten 10% duurder geworden en ook de vier grootste banken verhogen hun tarieven. Het gaat dan vaak om kosten die met de service te maken hebben, zoals kosten voor diefstal en verlies van de pinpas, of voor papieren afschriften en overschrijvingen met een formulier. Uit een rondgang onder klanten door de Consumentenbond blijkt dat 1/5 van de ondervraagden overweegt om over te stappen naar een andere bank hierdoor. En Trouw schrijft dat ChristenUnie en Omroep Max een nieuwe vorm van zorgverlof hebben bedacht. Werknemers kunnen 1 vakantiedag inleveren voor een collega die thuis mantelzorg verleent aan een zieke partner, kind of ouder. En als alle werknemers in een organisatie dat doen, is er extra zorgverlof mogelijk voor overbelaste mantelzorgers. Het idee komt uit de koker van directeur Jan Slachter van Omroep Max. Voor iedere dag dat die iemand vrijwillig afstaat, doet de werkgever er een extra dag bij, als daar budget voor is, zo is het idee. Vandaag legt hij het plan ook voor aan zijn eigen werknemers, die van Omroep Max. ChristenUnie steunt dus het plan en hoopt ook dat meer bedrijven met zo'n soort mantelzorgspaarpotje gaan experimenteren. Staat allemaal in Trouw.

Nou, de dag van de jongerenparticipatie zal vanavond ook echt gebeuren. Zullen 100 jongeren langskomen, beleidsmedewerkers, ondernemers, bestuurders, professionals, ambtenaren. En we gaan gezamenlijk in gesprek met een hoop jongeren dus. Echt met verschillende achtergronden. De basiskaderleerlingen tot aan de gymnasiumleerlingen, leeftijdscategorie 12 tot en met 27 jaar. En waarin jongeren echt de stem krijgen vanavond om te vertellen wat hun allemaal dwars zit en waar ze echt allemaal te maken krijgen. Maar dat kan heel divers zijn natuurlijk. Ja, zeker. En dat is ook echt de reden waarom we zo'n brede doelgroep hebben. Vaak als er met de gemeente gesproken wordt, dan is het echt een kleine groep. En dit keer hebben we ook echt de straatjongeren uitgenodigd. Echt de jongeren die veel op straat hangen, ook blowen. Dus ja, ook de groep die vaak wat minder wordt gezien. Die komen ook allemaal wel? Ja, zeker. Ja. Via jongerenwerkers hebben we dat geregeld. Niet alleen de gemeentepolitiek maakt stappen om iets concreet te doen, hè, voor jongeren. Ook jongerenorganisaties en de ChristenUnie die hebben sinds vorige week een platform om problemen bespreekbaar te maken. Hoe belangrijk is die aandacht vanuit de politiek? Ja, het is echt heel belangrijk. Voornamelijk als het gaat om beleidskeuzes. Hiervoor hebben we echt met heel wat jongeren gesproken. Ook als je kijkt naar de regeling 18-18+. Rondom zorg bijvoorbeeld. Als jongeren 18+ worden, dan moeten ze opeens heel veel gaan regelen. Ze dingen zelfstandig gaan regelen. En er zijn ook gewoon een hoop jongeren die niet de ouders hebben die met hun dat stap kunnen maken. En dan zie je dat ze tussen wal en schip vallen. Dat was bijvoorbeeld een concreet ding. Maar ook de wachtlijsten rondom GGZ. Dat jongeren toch geen hulp durven te krijgen of willen ontvangen. Maar ook omdat ze horen dat er wachtlijsten zijn, durven ze die hele stap niet te maken. En dat zijn wel heel veel bestuurlijke dingen wat geregeld moet worden, wat een beetje buiten de macht van de jongeren ligt. Het gaat een beetje over hun hoofd heen nu. En jullie willen ook dat ze zichzelf daarover uit kunnen spreken. Want die gemeenten doen denk ik allemaal best wel goede dingen om in contact te treden met die jongeren. Maar op een manier lukt dat niet echt. Nee, zeker. Maar ja, de gemeente is ook nog. Je ziet nu wel dat het veel meer outgoing is. Maar het blijft natuurlijk wel een orgaan wat best wel afstand heeft van jongeren. En waar jongeren ook niet zo snel naartoe zouden gaan. Dat is er zeker nog wel, ja. Is het zo dat, dit gaat dan vooral over West-Friesland, is het zo dat jongeren daar meer problemen hebben? Dat zit er wel in. West-Friesland staat wel bekend vanwege overmatig alcoholgebruik en staat ook bekend vanwege de suïcidecijfers. Dat is op dit moment niet heel actueel, zeg maar, omdat volgens mij de cijfers nu in Groningen het hoogst zijn. Maar afgelopen jaren was dat wel echt het hoogst bij West-Friesland. Er spelen zeker wat problemen, ja. Oké, nou, in ieder geval is de avond vanavond al helemaal vol, begrijp ik, hè? Dus daar kunnen geen mensen meer bij. Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. En hopen dat nu ook het gewenste resultaat eruit komt. Goeie avond toegewenst. Bedankt voor de uitleg nu. Varas Ramjanbeg is dat van de Dag van de Jongerenparticipatie in West-Friesland. Zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease en rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl.